سورت حجر سوال سما پارا آیات نمبر دے پنځه سلویخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سورة حجر کے يروا تخويف انذار المجرمين سرا مجرمانو تا یره ورکی اصورت شپگ اسے و شپگ باباو. اول رکو کے زجر و آغا خلکو تا چاغد مقاصد و اربعون انکار کئی. پو دویم رکو کے دلائل اقلیو او ددرم رکو نا دا شیطان سرکشی او انجام داغی بیان که چاغا دیر زیر دے اڈیر بیمان دے د دې زینا بشارت او زیره ورکه. بشارت او زیره ورکه یعنی اول یې سکه زجر په مقاصد او ارباو باندې. دویمه کې دلایل لی عقلیا او دریمه رکونا تر اخره پورې دا قومونو هلاک شو بیان کړي. کاغه شیطانو کاغه نور قومونو اوس د دې زینا منځ کې زیره. ان المتقین فی جنات و عیون بشکا متقیان با په جنتونو چنو کې وای او په ویل شدایتا ادخلوها بسلام امنین دنه شید جنتا په سلامتی او په امن باندې په سلامتی دنه شی په امن دنه شی فمن دخله کان امنا دا اللہ دو کور پا بارکیم راجی فمن دخلہو کان آمنا پسلامتیا سرا پا بچاو سرا آمینی ان پا امن بے خوف و بیرا بیرا بدن نکے گی اللہ دو مندن نکی ونزانا ما فی صدور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ وَبَاسُ مَنْ أَغَبُّ غُزُولَرِ بَكُ مَنْ أَغَبُّ غُزُوكِ نَاچِ دَاغِي پِسِنُوكِ مِّنْ غِلٍّ يَعْنِ دَ حَسَدْنَا دَ يَوْبَلْ سَرَا آدِ كِنِنَا دَ يَوْبَلْ سَرَا إِخْوَانًا وَيَكُونُونَ إِخْوَانًا وَشِبَ د یو بل علی سرر پاغ تختونو باندې متقابلین مخامخ به یو بل تناستی وګورا شه الله وې جنتیان به جنت تا علی دنکوم په دروازه د جنتونو علی به دنکوم چې داغه د زرونه بغض او حسد د یو بل نه لری کوم. دنیا کې کم مؤمن دی موحد دی خود یو بل سره ډېر کینه دا بغض دے حسد دے پا اریو طریقہ باندے علاوی دا با تنرکوم بیا بیدنکوم مخامخ بیو بلتناسی لا یمسون فیها نصب وما هم منها بمخرجین نبرسی کی دیتا پا دی جنت کے استرے والے وما نبسترے کی دنیا کی بستری شو دا سی عمل بیو کو عاملت ناسبا عمل کون کیو پا عمل بستری شو تشپی با والالو تحجد بے کول خیراتو نبے اکلو پاغی بستری شو حجنو عمری او خیراتو نو او عامل بے کول پاغی بستری شو او سرد استری والی نا دبازو عقائد بگندو تسلا نارن حامیا بازی بستری شو خو عمل به قبول شو بازی بستری شو اغا بنا کام شو علت با نستری کی لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین او نه بدر دی جنت نا او شلش نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر ورکز ما بندگانو تا چې بشک ازیم بخشش کوونکی او مهربان انی ان الغفور الرحیم زچ مازه بخشش کوونکی او مهربان وان عذابی هو العذاب الالیم او بشک عذاب زما داده عذاب درناک الله وی ز بخنم کوما هو عذاب مم درناک ره باز خلک کوئی ویا لکه در نری نری نعمت چھنوا اللہ سرے غفور الرحیم دے نری نری ول نچھنے قرآن در نری نچھن کئی چان کئی در نری نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ چاچے عملو کو پاندازے در ذرے نیک ابوینی آغیل را چا چا عمل کو پاندازې بد د بدې د زره او به ویني اغه لرا او ته نه نه مچنو دا رنګي سورته لقمان کې راځي ک یو سړی عمل کوي پاندازې د دانی د اوري باندې ان تکو مسقالا حبتن اش پال سمایا د سورته لقمان کې براشي یا بنی انا انتکو مسقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ دا غرده بے بے ایدہ داو اگورت دا بل لگا ابل اگورت بل دا دیکھو بل دا خدا بل اگورت یا بنی انها ان تکو مسقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماء او فی الارض یأت بها اللہ اے بچر گوٹ یا کچر توی دا عمل پاندازی دا دانی دا اوری معمولی فتکن ایونو یو بلمو تم خیال نکې تاسو ځونو ان تکو مسقال حبت من خردل فتکن فی صخره کدا عمل ستاد نیکی پاندازې د دانی د اوري ولینی بیا عمل ستا پټ په ګټه کې شي یا بر اسمانو نوزم کو کې شي رات لبو کې پاغه باندې الله ایک گناہ دے کڑے داو که خدی کڑی دی اللہ و پاغی رات لرو کی یا آتے بیہ اللہ سی بات اللہ کھڑے پاس ابک سڑے پورا نکے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ او بشک ازما عذاب دادی عذاب درناک نرینه چنئی د ذره ذره حساب بدر سره کئ د ذره ذره نیکی بدل در کئ چې عمل لیکړه دې نه کئ بدل بدر کئ او که شر دې کړه دې معمولی ذره داغه سزا هم در کئ یا خو چې معافی الله او کی هغه ته ورس آسان دی وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَسَاقِيَادِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانِ خَبَر کَدَیل را پپارد من منود ابراهيم عليه الصلاه والسلام کې از دخلوا عليه کلا چرال دې په ابراهيم عليه السلام نو وی دې سلامن السلام علیکم وګوره دلته علیکم سلام شتا نشتا دلته اختصار دې سوره هود او یای میات کې تفصیل تیر شویو فرشتي چراله نو السلام ابراهيم عليه السلام وعليكم السلام انتم تاسو یو قوم یې ناشنا منکرون یې قال انتم السلام قوم منکرون وعليكم السلام انتم سلام پتا سلام دیوی انتم قوم منکرون تاسو انتم مسرو بس تاسو یو قوم یې ناشنا ما نه پیجان دی لفما لبس انجا بعجل حنیز ابراهیم علیہ السلام وخت نک چرال دی او کو په اوس کی سور باندي داله چې ململا شو سترګي دا غره او عجز بیا بیا ګورو چې خدا روټه وکور سفر کړي دي ها او بیا بیا ګورو چې روټه وکړي خو چې ست تیاری مخې سره نو باسا آیا چې تا مخ کې هغه اطلاع کړو خو روټه و تیار کړو وې ما وی چې یا برازي یا نه چې تلار شنو بیا شروع وکړنګ ډنګ ډنګ شروع وکړي لکه دا روټه دا تاسو سوجا سره پاره شو اوش سترګي ودره نو باسي ته ډېر روټه اوش د غرمې روټه او ماځګر خوړی او د ماخام روټه به سوخړی یو ورځ به جی خوړی دا روټه داسې خلک پخې داسې خلک له ورکه را دا اریو شیخ پل ټیم دی داسې طریقې شیخ القرآن نور الله مرقده او یوزه لالال اوش دولس بجې دولس بجې روټې ټیم کې چې ټیم یو ځل لارم یو کس مال چیر او خلا چې اوس که ما دا چې ځان کې واړو ما چې دا ما چې ټیم دی دا چې ټیم دی دولس بجې خلک چې نس کې اول د چاو د روټې وخه پیژنا تا ته لا اوسه پورې قدر د ټیم معلوم نه لې چې دا د چې ټیم دی که دا د روټې ټیم خو سم زیرک انسانو اب وخه نه ځای کا دولس بجې دا د چېو ټیم نه دا د روټي ټیم دا ټول دی روټي او در مازیګر بدر باندې خوري درې بجې درې نیو بجې بدر باندې خوري څنګه بدر روبه شي خالص بیا بیا ګوري چې وځي په چونه بکره راځي دازي بګه او د ما خستن روټي بدر باندې لس بجې خوري او د سار چې بدر باندې نه بجې سکي دا قپایلو زفو باجور کې طالبو ما نو هغه مولانا سیب مالا با روٹی اگر بچی روڑا کوسر صحابیاخ سیب بچے اللہ دی عمر کردی خیر روا چاہیے و اللہ دی بچیو تردی نیکا ملکردی اتاوی دا بچی یولو یولو سی بچی بچی روٹی بازی روا حلکتا خلا منگ چینا دس کردی ہوئی نا دو منگ عدد تے قبائلو خلق وائی سرگت نلو بس اور بدا کیسے نا سے پکڑ کے روٹی تیاری گی روٹی تیاری گی روٹی بدرے گنٹی تیری ہی سرگی بدرو بازی روٹی بتیار نشی نو ابراهيم عليه السلام فورن لار کور ته پوسنه کې چروټه خپل له وکنه مې به چې دروټه ټیم کې نه خروټه نه خپل سخه له سور وکته دا سوري کا مخ ته او تکه بل په قدم کې او تلوارم کې قشه بوله ورکه فلما را ايديهم لا تسل اليهم نكرهم وجس منهم خيفه هغه خوراک فرشتي خوراک نه کوي ته مو ته سیمه کې ته کې به خو اخدا کې پل پر بوت پته کې ابراهيم عليه السلام او ته ان منكم وجلون نو خو تاسو نو وير دي ولي خوراک نه کوي نو فرشتي ورته ویلا توجل ما يريگا لا تخف ما يريگا لا توجل ما يريگا منګه انسانان نه موږ فرشتي يو ان نبشرك بغلام عليم من پذير الله تعالى دي ګليو په یو الک پویا باندې بس وزیر باندې راغلی زمونږ یو مقصد دی هغه مقصد دا دی چې مونږ زیر تعالی ورته بچی په دې خبره کې یو ډېر لوی حکمت معلوم شو چې فرشتي عالم الغیب ندی او انبیام عالم الغیب ندی که پیغمبرانو ته پته وي چې دا فرشتي دي نو ته پوښتې ولې کوي چې قوم منکرون دویم چاغه ته پته ونه فضل خرچي ولي کوي چې انجا بعجل حنيس خول رزق او مخ ته ته کوي هو کاغه ته پته وي چې فرشتي دي نه ابو لس خير تا ابو فضل خرچي کولا ابو ته پوس کا ولي به دا هم دي فرشتي انبياء عليهم السلام خبر نه دي پټو شي اي احکار ګوري او خبر نه دي نو چې قبرونو کې پرات دي او پتن لګي چې صحیح دي او که غلط دي او که پوي انبیاء حسین خلکوونه اونې کې او دویم د دین ادم معلومه شو چې فرشته خبرې نه دي که په پټو سيزونو فرشته خبرې وي نو چې ابراهيم عليه السلام خیر ات کړي دي حلال کړي دي ویل وی حضرت سم کینا خوراک بندوبس مکو منګلا موږ فرشته یو موږ خوراک نکو تاوان مکو فرشته د پیغمبرانو په حالت خبرې نه دي او پیغمبران د فرشتو په حالت باندې خبر ندی. دا د دې یو خلاصه راوته. نن خلک سوې وي ملي پويږي را رسیږي. الکه ژوندې انبیا دي خبر ندی، فرشتي دي خبر ندی، او ته د درې کده خاورې پرتی دی او پويږي او پته لګي چې اولیا دي او کړي زما ستاپن باندې اولیا دي چې دا الله په نزدې او کړي دي او انبیا دا الله په نزدې انبیا دي پاک او زما ستاپن نزدې دي پاک. دا غیر بارکه ده که معمولی خبره غلطه وکړه نو کفر ته پیدا سیگی. ده پیغمبر ویخته تا به ویخته گوته هم نوی که ده پیغمبر پیر بابا علیه رحمت لیکلی دی په خپل کتاب کې که چر تا پیغمبر تا دی ده گناه نسبت معمولی وکا کفر بودا نبی را که ګناه نسبت دی او ته نو کفر بودن د کفر تر رسي د پیغمبر وخت ته به وخت ګوټم نه وي کفر تر رسي نو ګوټه خلق حاله زکه وي. قال ان منكم وجلون من ساسن ويريدون قالوا وي فرشتو لا تو جل ما يريغا بل ذي كرازي لا تخف ما يريغا ان نبشرك بغلام عليم بشکا من زری در کو تا تا پي ولک پويا الله را دي ګليو چې تاسو سوال د بچکړې طالب چې الله درکاي. قال نو ابراهيم عليه السلام ابشرتموني على ام سن الكبر آیا زری را کوي تاسو ما ته په دې خبره چې رسیدلې ما ته بډاواله زهود سلو یو کم د سلو کالو بډایما لذ بډاواله په حالت کې مال زری د بچرا کوي فبمتو بشرون لو په کم یو عجیب نعمت زیره را کوي ماته پس زیره را کوي منس عظیم نعمت پس عجیب خبره تاسو ماته زیره را کوي او خزه ولاله لکه د زما د خاون ته ودا ملمانه سو دې کدی خوراکونه کو نو دې کو سه سره جوخته د کور غاله ته ولاله واټه زما د خاون ته ودا ملمانه سو ممن پس زیره راغلیو ته الله بچی درکې وامرأته قائمة خزي ولاروا فسمعت چې ویوره دو زیره د خپل بچي لو فزحکت فسکت وجهها بيوځي ګرازي تاسو ورک خپل تندلا چرته زو مالا بچي ها يا فزحکت په خندا شو قال وي خوبی فرشتو بشناکا عجیب خندار ازی دو وجه د اوریدو د یو عجیبه کارنا نو دی ابراهیم علیہ السلام خزی عجیبه خبروانو ریده ابراهیم علیہ السلام عجیبه خبروانو چه ده سنو کالو پومر که بزیر ده بچیو رکی نو دا خو عجیبه او دیکن بخندار شو. قالو نوی فرشتو بشناکا بالحقی منگزیر درکو تاتا بالحقی پو حکم دا اللہ حق حکم د الله فلا تکن من القانتين نو مکهګه ته تاسو نه کومس مکهګه ته د ناو امید کوونکو نه ناو امید مکوا. قال ان ابراهيم عليه السلام و من يقنط من رحمت ربه الا الضالون من پمانه د الله سره ناو امید نه کوي د مهربان ته د خپل رب نه ایسوک الا الضالون مگر گمران سو گمرانی هغه نو امید به الا ول داس قدن خویلې شي. قال نو ابراهيم عليه السلام فما خطبكم ايها المرسلون سره حال تاسو اراله غلي شو زه یو خو په دې راغلی چې مال زه راکو نور په کوم مقصد تاسو راغلی بل خبرم وروړل. قالوا نويد ان ارسلنا الى قوم مجرمين منګا را لګریشي قوم مجرمين تا دلوت عليه السلام قوم مجرمان دي اغيبان الله را لګلي تا زير در کو په بچي او دا قوم تبا کو الا آل لوط غير د خاندان دلوت عليه السلام نا غير د تابع خاندان کي خزم راتلا غير د تابعدارو دو آل نمورات تابدار چه کم دا غد تابدارو ناغا نتباکی نور بطول تباکی اگر که خزیوالی ندا ان لمنجوم اجمعين بشک منغا پریدو دیلرا دا اجمعين ټول د عذابنا نه نه خلاصو خلاصو کار د چا دی د الله د فرشتونو ان لمنجوهم بشک منغا پری خودن کیو دیلرا د عذابنا اجمعين ټول قال نو الا امراته مگر خذ داغه نپریدو اب ایمانه دا خزا اوس پرید خزا دا غو نپریدو قدرنا اندازه کلم خزا دا په عذاب کې ځکه هغه منافق وا چې کله وا دلوت علی السلام سره ملمان رال دا فرشته براله په شکل د خيستا الکانو لو دلوت علی السلام خزب خلق په چم گاون کې او ګرځاو چې ورشه دی خلکو ته وای زما د خاون سره ملمان راغلی دي مطالبه ته وکي پوه منافق وانو چې خزر ناکار شونه بیا سکه چې بچې د ناکار د لوط علی السلام خزر ناکارا د کنعان بچې ناکارا ها د لوح علی السلام بچې کنعان وکړه ناکارا نو سبکه الا مراته قدرنا الله د زمون بچې تابعدار کی الله د زمون شاګردان تابعدار کی او چې بچې شاګرد نا اهله شه لکه د سامری وی په ټول عمر په مصیبت کې تیوالاره ډیر سامریانو سمجھتا خوش الله دې ستاسو له سامریانو نه جوړي الله تعالی به ځار جوړي ستاسو سامری ډیر فلما جاء انها لمن الغابرين یقینا دا خزه دا غوا د باقی شو نه په عذاب کې فلما جاء آل لوط المرسلون ار کله چرال تابعدار دلوت علیہ السلام ته فرشته لري غریشي قال نوی حضرت لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون ګورلته خبر واضح کړه یقینا تاسو یو قوم یې ناشنا ما باندې ناشنا ګور پیغمبر دې او د فرشتو د حالت نه خبر دې که خبر وې چې فرشتي دې نو ته پوسټه ولې کوي چې تاسو ناشنا اے چې زه یو قسمه سره د پیجنم د پیجنم الکه ته تعالی پیجن ته سوکې دا زه یم ته یې دې موږ یې خو ناشنا سره کې ناشنا کړې ته هم په دې مام ځان بدکارې تاسو خیال دا یو کس شي یې روړې خبکې کوم ستر کم دې سوکې به یې مناسب زه خود فلانی زه تر څو ورو جدا وروتي شو ته پوزه کوم چې پیجنم او چې پیجنې او ته پوسټ کې نو دې ته د نه په صداقت تحصیلی حاصل وای نو چې هغه پیژاندل چې دا فرشته پوسې بیا ولې کوي نه نه پیژنې دې زمانی پیر پیژنې دې زمانی خزا د کمیسته معلومات گئی لاندې میان او ها خړی په کې میان نشه عوامو له مزه من کار پکېږي او پیر پرسه او تعویزګر زمون کار پکېږي روزانه وټک دی خوش ها څوک جندي معلومه څوک مړي معلومه څوک ګاډي معلومه څوک پیریان معلومه څوک سکه څوک سکه قال انکم قوم منکرون بشک تاسو یو قوم یې ناشنا قالو نو فرشتو بل جئناک بما كانوا فی یمترون خبره واضح حق لا او وی فرشتو قوم تا بلکه رات لکړی منګا تا ته ایلو تعالی سلام په خبر دا غ عذاب چې دا خلک پای کی يم ترون شک کوي هغه عذاب منګرولې دې چې دا خلک ستا قوم په شک کوي واتینا کا بالحق او رات لکړی منګا تا دا بالحق په حکم د الله یا بالحق په عذاب باندې و انا لصادقون او به شک منګې درشتینو نا منګ رښتیا باندې د الله د طرف نه راغلی یو خو ته دا څه وکا خپل اهل دې ځان نه مخکې کا او ترستو یا دې مقام کې درستو نه عذاب تب ورچ کمزه سختی اغاز یې کې بته ولته عذاب د کمزه نو د شا طرف نو ته دې په سرستو یا او دې مخکې کا مشر امیر کمانډر ورشوي البته مو د شابا او مخکې رواني ګروستو به مخکې به چې کله تکلیف د مخکې نه او که د شاته نه حمله نو به د شاته طرف نه رواني دا نه چې د پیغام ناشې او ځکه خپل ته حق حکم کوي سخت ځای کې بتای فاسره بوزا به اهله کا خپل خاندان به قد من الليل په یوې صد شپې باندې د شپې شپې وتبه ادبارهم اور پسې جا ورستو هغه پسې ورستو هغه پسې ولا يلتفت ند ګورستا سنا احد یو کس شاته ومزو زي حيث تؤمرون اغزه ته حکم کولې شي تاسو ته زي چې کوم زي ته تاسو ته حکم کولې شي نو اغزه ته زي فقزينا اليه ذلك الامر او بیان کړو مونږه لوط عليه السلام ته د دغه عذاب ذلك الامر د دغه عذاب دلته امر نه مراد سره عذاب یاد دغه کار کار دا او ان دا برها اولای مقطوع مصبحین چې بشک موند د دې کسانو با پر کول شي مصبحین په وخت سبا کې دا می حکم کړو چې استاد قوم چې سوره نافرمان دي دا بد سار په وخت تبا کوما سوره یوهود کې تیر شي حضرت لوط علی السلام وي الیس صبح بقریب آیا سبانه مخ به زر توانه کې سبانه مخ کې نشي الله دې ته تنگ کړي ما او د سبا په ټیم کې نور خاطر په ټیم کې به په عذاب نسما لوط علی السلام وي الیس صبح بقریب آیا سبب نزدې نشي منګم چې کوم خلق ډېر تنگې نو مونږ الله ته خپويږي اغه اسمم تباکه خزرري 1900 زري تباکا چې څوک مونږه تکلیف را رسي څوک مونږه تنگې فسم تنگې مونږ هم تنگې بعد کار نو مونږ تنگې تنقید رسخ تنگ اول کوي وقزینا الیه ذلک الامر ان دابرها اولای مقطوع مصبحین وجاء اهل المدينه يستبشرون قال دا اوس دی واقع کې تقدیم او تاخير دي پوه شئ دا به بیا سبا کې خیر ان شاء الله دعا وکي الله زما ټول ګناه وبخښي الله زما حامي او ناصر رب زدنا بشرح لي صدري سوره بیماران ته دعا وکړه چې الله له شفاء ورکړي ته سوز موږ ته د درسګاهونو سره درسونو سره د زی سره مل ساتي تعلق ساتي تعاون کوي موږ سره جانی مالی زمون خدمت کوي زمون به ثواب او الله ته پاغه باندې خپل خصوصي رحمت الله وروا الله زمون ته د درسونو ثوابونو کې او سره پوره پوره اسی اجر او نصیب کا الله زمون د بچو حفاظت وکا الله زمون حفاظت او آزاد ملک حفاظت او کا دې علما او مدارس او حفاظت او کا دې طلباء حفاظت او کا الله زمون پاله با اصلح فی ذریته و اصلح چار زمون نس قسم دعاګانې غوښتې دي روزانه دعاګانې زمون نه خلو غواړي په ټلیفون په ذریعہ داسې الله تعالی ټول شریعت قاضی تراغي پوره کړي الله چې داغي سب قسم شری تقاضی دے چا چا درشتو بندو با اللہ پا خضر کی درشتو بندو با سوکا سوک بیماران دی اللہ سوک دو جولونو دی سوک دو نور بیمارو بانے مبتلا دی اللہ ٹولا صحتونا حورکا دچاس پتالونو کی رشداران دی اللہ آغیل صحتونا حورکا اللہ زمان پا حال رحمو ربنا تقبل من زمنګ دا درس ما شوتن پاوکم اته بجې او د سهار اتنی بجې اتنی مونا سهار لس لس نیمه پورې د قران کریم د احادیث او د مختلفو کتابونو درسونه سهار وی اتنی بجې او ما شوتن پاوکم اته بجې او د دې د نوې سټیټ کې څو کې 70